วันนี้ที่มาก็มีสามเดือนจะพูดเรื่องวันพุทธวัตรประชุมโอวาทคำว่าประชุมโอวาทนี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์จะเข้าพระนิพพานท่านชวนสาวกทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงมันเวลาผ่านไปไหลไปมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเตือนเราอย่าประมาทเห็นนั้นพระพุทธองค์จึงเตือนแต่คงรู้ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันนี้วันเราก็จะสมบูรณ์ประโยชน์ตนละผมปฏิบัติมาเป็นเวลา30กว่าปีมีใครรู้จักผมนี่คือเหลืองงานสุดท้ายปิดทองฝังลงนิดเจ้าวอร์ทั้งเมนแห่งว่ามีเกิดดับแล้วก็จบเห็นก็ว่าปัจจุบันว่าเนี่ยผมก็ปฏิบัติตัวมาเป็นเวลา30กว่าปีก่อนเราก็ไม่รู้จักกันที่อยู่ไหนก็ไม่รู้ถึงเวลาแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกันเห็นผมทำทุกอย่างเพื่อพุทธศาสนาถึงว่าเราเป็นกรรมถือว่าใหญ่ว่าโตผมก็เคยไปช่วยเหลือเขาเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาเอาโยมเป็นสมภารพระปกครองพระสมัยผมจะลึกไปสู่ก็ทั่วไปศึกษาไปสัมผัสไม่ว่าสายไหนก็แล้วแต่ผมเลยมาปรับปรุงที่อยู่ของเราให้มันสมบูรณ์เหมือนสมัยพุทธกาลผมเดินตามแนวของพุทธองค์แม้แต่สาวกแม้แต่โมคคัลลาสาลีบุตรแม้แต่พระอานนท์มหากัสสปะเถระท่านใดต่างๆที่ผ่านมามองดูในยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงเลยไวจริงๆตัวทุกวันเขาไม่เดินตามรอยแม้แต่นักวัดปฏิบัติสมัยผมเดินเที่ยวจาริกผมไปสายธรรมยุทธไม่ว่าจันทบุรีทางอีสานเหนือแม้แต่สมณะทุดงสมัยอสุภะไปเห็นแล้วผมก็ละอาเบื่อแม้แต่ทางนักวิปัสสนาแถวสุพรรณบุรีวัดไทรงามบุรีอ่อนน้อยผมไปสัมผัสมาไปผมจะมาพิจารณาดูเอาตามพุทธพจน์ผู้ที่เอาตัดไว้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทีนี้พวกเราอยู่นี่ยังไม่เข้าใจยังหลายหลายเรื่องแนวปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งก็ เห็นบุคคลคำว่าทานศีลภาวนาเนี่ยไม่เข้าใจแม่ทียังไม่เข้าใจพระก็เหมือนกันไม่เข้ายังไม่เข้าใจวันนี้ผมจะเน้นนะในเรื่องทานศีลภาวนาอยู่ในตัวของมันเนี่ยอย่างชีก็ได้พาก็ได้เพราะว่าทานตรงนี้มันหมายถึงไม่ใช่ว่าเอาของมาถวายพระในอมิตรทานนั่นน่ะอมิตรทานอย่างพวกไอ้พราหมณ์เนี่ยมันบอกว่านี่มันมาไปเรียกพ่อเรียกแม่มาถวายนะอมิตรทานนั่นน่ะที่ดังกันปรมัตถทานน่ะยังไม่เข้าใจเรื่องการปรมัตถทานสมัยพุทธกาลนี่เขาเบื่อหน่ายเขามีจิตทางเบื่อหน่ายไปฆ่าตัวตายอะไรต่อหลายๆอย่างจนพระพุทธองค์ถามว่าหลวงพระหายไปไหนหมดเขาเบื่อหน่ายมีจิตทางเบื่อหน่ายไปฆ่าตัวตายเมื่อทำอันตัวเองมันก็เบื่อนะไม่ใช่ไม่เบื่อมาสองสามวันเมื่อวานนี้ก็มันได้อาบน้ำนี่กันนะเบื่อเลยเบื่อตัวเองบริหารกันโอ้มันถึงพระเจ้าบริหารเบื่อรู้ว่าทานบารมีเนี่ยถึงบารมีเนี่ยมันทานอยู่ในตัวของมันเนี่ยเราทำทุกวันเนี่ยอันนี้ไม่ถ้าทานเนี่ยทีนี้พุทธองค์ที่ประชุมสงฆ์ใหญ่เลยให้เดินตามมรรคแปดมรรคแปดซึ่งบัญญัติขึ้นมาเลยไม่ไปฆ่าตัวตายแม่กินยาตายกระโดดหน้าผาตายอะไรต่างๆอันนี้คือทางเบื่อหน่ายก็มาเป็นอนันตริยกรรมก็นั่นยังมาเป็นเนี่ยพุทธเจ้าเรียกบัญญัติขึ้นให้เดินตามมรรคแปดเบื่อหน่ายเดินตามมรรคแปดก็เลยมรรคห้าอันนี้สัมมาวาจาพูดตรงไปตรงมาเมื่อสัมมากัมมันตะพิจารณากายคือเบื่อหน่ายนั่นแหละเอาขึ้นพิจารณาให้มันเห็นความว่างเปล่าเป็นกุศลสูญเสียเป็นสุญญตาไปก็สามารถจะวาเลี้ยงชีพโดยเฉพาะบิณฑบาตเลี้ยงชีพไม่สนใจในเรื่องการเลี้ยงรายอะไรต่างๆกันตัดให้หมดสมาธิวะเลี้ยงชีพขอว่าสมาสติสมาสมาธิรอบรู้ในกองสังขารท่านก็อยู่กันปกติของท่านก็เลยขายความคิดฆ่าตัวตายก็เดินตามไปตามมาไปจนเข้าวัดลงนิพพานว่างเปล่าจึงว่าให้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันโอวาทพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในกาลมัสสุฉะนั้นพวกเรายังไม่เข้าใจต้องถ่ายถวายเงินต้องถวายข้าวของนั่นจริงจังเกี่ยวว่าเป็นถวายทานนั่นมิตรทานนั่นอมิตรทานปรมัตถทานนะใครเข้าใจปรมัตถทานแม้ชีวิตเขาก็ง่ายเขาจะทานแล้วแน่เลยอย่างพ่อเนี่ยใครจะมายิงอะไรมันนี่หรอกยิงไปก็ฆ่าไปฮะมันตายไปทั้งหมดเรื่องหมดราไม่ได้เห็นเลยไม่เห็นแล้วเลยไม่ได้ยินแล้วดีที่สุดเลยผู้จะว่าไม่เห็นแล้วไม่พูดเห็นแล้วไม่พูดแต่พูดด้วยสติท่านวางไว้หมดเลยไม่ฆ่าตัวตายเพื่อได้ชีวิตของตัวเองเนี่ยให้งานนั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาอุทิศส่วนชีวิตตัวเองร่างกายเนี่ยให้พุทธศาสนาอย่าไปที่ใดมันจนกว่ามันสลายไปอย่าไปถนอมมันอันนี้แหละผลอุทิศไม่จะไปสนใจเรื่องคนอื่นก็จะดีมาดีอะไรไม่สนใจ เราอุทิศตัวเราเนี่ยอย่างเราสวดมนต์อุทิศมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้เราชี้เน้นหนักในแต่การมันก็เราภาวนามรณะสติพุทธเจ้าอย่าประมาทเพราะมันจะตายอยู่อุทิศให้เลยทางเบื้องผู้สานายเจริญรุ่งเรืองหรือคนอื่นก็ยังมาสืบต่อคนเขามีปัญญาเขาจะมาสืบต่ออาตมาจะมาสืบต่ออาตมาพุทธองค์สองพันกว่าปีแล้วก็เดินตามรอยอริยมรรคองค์แปดตามสิ่งสมาธิปัญญาของเราปกติมีสติควบคุมเรายังมีความรู้สึกอยู่ก็ประมาณไหนนะสมมติความรู้สึกที่นึกปรุงแต่งท่านก็ไม่ประมาทท่านสติท่านสมบูรณ์แล้วท่านมีสมาธิตลอดกาลจะเหน็ดเหนื่อยท่านก็พักผ่อนหาความสงบแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมามันช่วยเหลือพวกเราดูแลพวกเราเนี่ยแต่ความเห็นผิดตัวเนี่ยเหมือนกับเราจะตายเนี่ยมันพ้นหรอกแต่เกิดตายนี่ไม่พ้นเนี่ยเราคอยเยียวยาดูแลกันอาศัยความกรุณามุทิตามาจากอภิบาลเราก็อุเบกขาหมดเวรหมดกรรมแล้วจ้าฉะนั้นเองไงวันพระที่หนึ่งเราปลงผมที่หนึ่งชำระร่างกายทุกวันอาบน้ำทุกวันตับแต่งหน้าว่ามันก็น่าเบื่อหน่ายและจะว่าดีตรงไหนผมเองก็เบื่อไม่ใช่เรื่องเบื่อเราต้องประโยชน์ตนเขาประโยชน์ท่านแหละทีนี้เนี่ยก็จะช่วยเหลือเขาไปเขานิมนต์ไปแต่ไปเห็นแต่สัมผัสไปเห็นแล้วเราจะพิจารณาอายุ890กว่าปีเขายังอยู่เราถึงระยะนั้นแหละเราจะเป็นสภาพอย่างนั้นนี้ไม่พ้นแล้วเราจะทำอย่างไรแก้ปัญหาตัวเองประมาทไม่ได้อันนี้มันปรากฏได้เห็นตามตาเราแล้วนี่แต่เก็บตายมันปรากฏได้เห็นอยู่สุขณะขณะไปเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้เราต้องติ่งเตือนอย่าพูดว่าเราดีเด่นอะไรทั้งตาอันนี้เราไม่ประมาทเมื่อยังแข็งแรงอยู่เราก็เริ่มทำดวงเทียนให้มันถึงที่สุดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วทีนี้เราค่อยๆวางแล้วค่อยเบาแล้วจะช่วยเหลือคนอื่นเขาต่อไปที่แนวทางมาอย่างที่พามาบวชเมื่อสองสามวันเนี่ยไอ้รู้จักไอ้แว่นก็ต้องไปแนะนำเขาให้เจริญภาวนาเนี่ยได้มาบวชแล้วเนี่ยสองสามวันเนี่ยเราต้องให้เขาภาวนาเขาเดินจงกรมมารู้จักว่าฝึกตัวเองหัดเดินมีสติไหมกินมีสติไหมพิจารณาไหมก่อนฉันแล้วพิจารณาไหมก่อนนอนแล้วพิจารณาไหมก็จะเวทนาพิจารณาก่อนกินบริโภคปัจจัยสี่อันนี้พระเจ้าตรัสไว้ให้เราหมดถ้าเราไม่พิจารณาโอ้นี่เราประมาทแล้วลืมไปแล้วเราเผลอไปแล้วไม่ได้พิจารณาไม่ใช่นั่งหลับตานั่นหนึ่งอันนั้นคือความสงบนั่งหลับตาภาวนาหลับตาสงบแล้วก็พิจารณากายกตาสติพิจารณาผมปวดเล็บฟันหนังเนื้อหนังเปื่อยอะไรไปจนกระทั่งกระดูกผุก่อนไปในที่สุดไปสู่ความไม่มีอะไรความว่างเปล่าหากไปถึงที่สุดนั่นแหละแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่พิจารณาสงบพิจารณาแล้วมันก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆถ้ากูดีกูเดือดแล้วกูเห็นแล้วพูดดีมาว่าเราเนี่ยมันให้คิดผิดแก่ละแก่ความเห็นผิดจ้ะมันจะแบบมันไปพูดมาสองวันนี้มันพูดมันเกลียดคนนี้เกลียดคนนี้แต่แล้วมันมาโทษไหมไปเกลียดเขาไอ้เราไอ้ตัวอิจฉาหรือเสียหลงมันมีอยู่ มันเลยลงรูปเลยมันจะมาเล่าอะไรว่าโอ้นี่ต้องดูตัวเองอย่างนี้นี่เราได้ยินได้ฟังมาเล่าเราก็แนะนำให้ว่านี่แหละดูตัวเองล่ะว่าจิตมันลงและโทษตัวเองว่ามันต้องโทษคนนู้นภายนอกไม่รู้เรื่องมันอยู่ตัวเราเรามารับมาโวยวายมันก็ผิดอะผิดมันพูดตัวเราตัวรู้สึกมันไปรับมาทำไมหลงวะถ้าไม่รับแล้วตัดมันไปเชื่อทั้งอะไรเออพัฒนาจิตตัวมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นแก้ความเห็นผิดตัวโมหะมันครอบงำนะอวิชชาเข้าถึงจิตทำผิดพูดผิดอะไรต่างๆต้องแก้ในตัวเรามันแก้ตัวเราเสร็จมันก็จบเหมือนดาวลุกไปอ่ะพระพุทธองค์นั่นแหละเป็นตัวเหตุพระยังฉันเนื้ออยู่อ่ะเปิดดวงเช้าเนี่ยแม่ไก่ตายอ่ะลูกไก่ตายอ่ะมันมีสัจจางกระโดดเข้าพ่องไปตายเป็นดาวลูกไก่พ่อไหนพระยังฉันเนื้ออยู่ถ้าเราไม่ได้ฉันเนื้อมันก็รู้ว่าเออโยมอาตมาไม่ได้เลิกฉันเนื้อมาแล้วไม่ฉันแล้วสามอย่างอะไรก็ได้ยังมีกับพิษปนเกลือปนอะไรคุกกระดานไก่ก็แม่ไก่ก็ไม่ตายอันนี้มันสอนนักโทษไงไอ้นักร้องมันสอนพระเราโดยตรงเห็นอะไรเข้าใจเขาว่าอนิจจทานปรมัตถทานถ้าปรมัตถทานถ้าเข้าใจแล้วเราจะสยบเหมือนเราคนจะตายแล้วเนี่ยจะร้องขอร้องไม่ได้เลยงานอะไรอ่ะแกจะตาแกกล้าเลยถึงขนาดก็จะเงียบคนผู้จะห้ามเลยตัดดาวขาออกมาเชื้อหลบไปให้ใบแดงก้มไปผ้านั่งกินหายว่าหายแล้วจ้างบุญบัญญัติกรณกิจห้ามกินเนื้อมนุษย์ในไม่ครบสิบประการมีศรัทธาถึงขนาดตัดเนื้อตัวเองไปให้ผ้าทั้งยันเลยท่านก็แก้กล้าท่านมองเห็นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะสลายแน่นอนเลยนี่คือสัจธรรมแล้วเราจะไปที่ใดเลยมันร่างกายของมันเน่าเปื่อยนั่นท่านก็ทูติดให้เลยตัดเนื้อขาไม่ให้กินตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าจึงห้ามในข้อสิบประการห้ามกินเนื้อมนุษย์ห้ามกินเนื้อสัตว์ที่มันมีใหญ่โตเลยเรือทางเรืออะไรต่างๆห้ามกันเนื้อนะพวกคุณก็มีสถานแก่การนะก็เสียสละในชีวิตก็ให้ขั้นปรมัตถฐานนะพวกเขามองเห็นแล้วมันไร้สาระหัวแล้วมันมีแก่นสารอะไรให้ไม่หมดมีขลังอุทิศชีวิตคุณพุทธบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาก็ให้เลยกูจะโผล่เนี่ยท่านจะเห็นเลยของเหมือนถังขยะเราดีๆเนี่ยแต่ท่านพยายามที่จะเน้นหนักแม้แต่หมาท่านยังล่วงคออ้วกหมากินเลยเห็นกระสับท่านทุ่มสุดตัวท่านไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเป็นอมตะแต่นั่นแหละผู้จ้างจังหวะปัจฉิมโอวาเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่สมบูรณ์สมบูรณ์จังหวะพุ่งสุดหมดเลยนี่มีตัวตนให้หมดทุกอย่างนี่เราก็มาทานบารมีถึงมันอยู่ในตัวไม่ต้องอมิตาทานแล้วไอ้นั่นเป็นของภายนอกก็มันจะมาคงมาเด็ดถ้ามีศรัทธาชั่วคราวก็จะมาให้เกิดถูกปัจจัยสัญญาทานมาแล้วก็มาเลี้ยงดูปูเสือกันเนี่ยเชื่อเลี้ยงแบบนั้นไม่ต้องไปหามันหรอกมีเกลือกินเกลือมีที่กินที่เดียวกันนะพระก็มีนิสัยออกบินบักที่ก็อาศัยของคนมีที่ของเราเลี้ยงคอยดูแลเราปลูกต้นผักรวมหญ้าอะไรปลูกกันกินทุกเลี้ยง กันเองอาศัยกินไปมื้อหนึ่งวันอาศัยมันอาศัยปากกินอาศัยปากพูดให้มีคุณธรรมแล้วก็ลบคุณธรรมด้วยกันไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเนื้อหนังมันสั่งเนื้อหลวงพ่อนี่เครียดมาตั้งแต่ไรเยอะตะโกนมาดูก็เห็นอย่างนี้แหละเห็นว่ามันจะสลายแล้วกุ้มเลยทำวันทำวันดังคืนในภายนอกในภายในในจนแก้ปัญหาในตัวเราแก้ปัญหาภายนอกมาตลอดเดี๋ยวนี้มันก็สงบเรียบร้อยหมดฉะนั้นหลวงพ่อเองนึกอยู่เสมอแล้วหลวงพ่อพูดอะไรไปเขาไม่ควรจะเชื่อหลวงพ่อก็ไม่จะโทษเขาโทษตัวรู้สึกตัวโมหะมันยังบังอยู่มันก็ไม่ว่าหาทางจะช่วยแก้ไขแนะนำให้ทุกสิ่งอย่างให้เข้าใจคนมีหน้าที่อะไรก็ทำในหน้าที่แรงงานหนักงานเบาแล้วเราก็ต้องช่วยดูเลยแหละในฐานที่ของเราให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเออมึงทำไปก็ไอ้คนไม่ทำก็ไปนอนได้แต่ไอ้นี่ผิดลักษณะของธรรมวินัยนี่ผิดลักษณะธรรมวินัยก็ว่าคนเห็นแก่ตัวเรามาเพื่อทำลายยากาตัวตนไม่มีตัวมีตนแล้วก็ต้องช่วยมากน้อยเราไปดูแลไปดูไปแลไปช่วยกันอะไรไปก็ยังดีหน่อยอย่าไปหลบหน้ากันนั่นแหละคือความเพียรบูรณะในเรื่องเรียนหนักว่าทานศีลภาวนามันมีอยู่ในตัวของมันนะเราทำอะไรสะอาดทำอะไรตอนไรมันก็เป็นทานบารมีในร่างกายของเราจะสลายแล้วก็ทุ่มมันเข้าขั้นกับปรมัตถทานเลยมันชุดใดมันแรงกายแรงใจแรงอะไรต่างๆทุ่มไปมันนั่นเขาได้สู่ปรมัตถทานถึงเราปกติของเรามีสติสมาธิของเราตลอดเวลาที่ยังอากาศตาสติไปเรื่อยๆมันจะเห็นได้ส่วนไปชื่อไปทุกเวลานาทีเมื่อเสื้อผ้าเราใส่แล้วใส่ขาดแล้วขาดอีกแล้วก็เรื่องแรงลมใจนี่ทางมันมีถึงขั้นปรมัตถทานมันก็จบร่างกายไม่มีแล้วเป็นของโสกโผล่สมมุติของที่ปฏิกูลมุติของไร้สาระอย่างลงสัจธรรมเห็นอยู่แต่จนกระทั่งวิญญาณตัวนี้มันสลายเป็นน้ำแข็งสลายไปสู่แห่งความว่างแล้วก็จบแล้วใครเอามันไปเมื่อคืออภิรู้ไปตรงโกศีลกาไม่ต้องใส่เรือตัวนี้ใส่กายตัวนี้เนี่ยเหมือนเรือไปถึงฝั่งแล้วเราก็ทิ้งเรือแล้วตายแล้วก็ทิ้งมันแล้วเป็นซากศพแบบอันนี้อุปมาให้ฟังนี่คือความจริงเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าวางหลักไว้ให้เรากายเยกายยาวิหารติเป็นทางสายเอกทางหนึ่งผู้เดียวก็เป็นผู้เดียวโดยสมมติคนเดียวแล้วนั่งยืนยืนนอนไม่ว่าที่ว่าบ้าไม่ว่าเนรในต่างๆว่าตัวเบียตรงมันรู้มันอยู่มีสติมีสมาธิอยู่นั่นเองตรงนั้นแหละตรงมันรู้ธรรมทำลายความมืดบอดของอกุศลธรรมหูตาสว่างแล้วใครจะฆ่าผู้ก็ให้ฆ่าแล้วมันนี่รวมหมายอะไรแต่โอ้ยจะฆ่ากูได้ขอไว้ก่อนอย่าเลยมันไม่อยากอยู่เบื่อตัวเองกินก็ต้องกินถ่ายก็ต้องวิ่งไปหาถ่ายเสื้อผ้าก็ต้องมาซักต้องมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอยู่ตลอดเวลาจะทำต่างงานเบื่อหน่ายนี่กูจะเบื่อร่างกายที่บริหารขันเบื่อจนกระทั่งไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไม่อยากอยู่ในโลกนี้ด้วยผมเป็นไตรลักษณ์ก็เลยวันคืนเกิดดับก็มันอยู่นี่นั่งเรื่องเกิดดับมันก็เบื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นของหลอกหูหลอกตาเราตลอดเวลาเราก็ได้สมาธิได้สติปัญญาเราเกิดแล้วก็คุมของเราอยู่ ตลอดแล้วก็อยู่ในขอบเขตของเราหาความสงบหาวิเวกมีอะไรสนใจอะไรก็มาใส่ถามแนะนำให้ตัดภายนอกออกให้หมดเลยพ่อแม่พี่น้องญาติจัดการหาทุกเกออันนั้นเป็นเพียงสมมติขึ้นมาเลยคือมันทำให้แล้วเกิดคือวิญญาณตัณหาการสามตัวจะไม่ทำลายมันให้ได้วิญญาณไม่มีแล้วมันก็จะไปปฏิสนธิไปเกิดที่ไหนอ่ะกรรมก็ไม่มีเป็นกิริยาก็จบแค่นั้นแหละทำเหมือนกันกินเหมือนกันถ่ายดังเรียกเหมือนกันแต่คนละอย่างภายนอกภายในคนละอย่างมันต่างกันตรงนี้มันหลอกกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกินกันเหมือนกันไอ้เราพูดตรงๆมันก็จะชั่วเลยนะก็เราก็ไม่ไปโทษไปชี้ไอ้โทษตัวรู้สึกของมันมันหูตาไม่สว่างมันก็เล่นหนักให้ได้ธรรมะให้ได้ทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งพ่อทิ้งแม่มาแล้วนี่มันได้อะไรพาไปดูไปเห็นเนี่ยไปเห็นเนี่ยเขาทำไรจะเป็นแท้ระดูนหลังสู่แดดหน้าสู่ดินยัวนั่นน่ะถ้าไปทำอย่างเขาจะคนลุกเราทำมาแล้วทำไรทำสวนทำมาแล้วเหนื่อยแล้วแล้วมาอยู่เนี่ยมาคิดอยู่เนี่ยมาปฏิบัติได้ธรรมะขึ้นมาเนี่ยโอ้ครบแบบสบายทุกมาแล้วน้ำตาไหลเลยพอจะหลับอาจจะนอนมาจะหลับจะรวยมันมีตัวหนุนหลังอยู่เอาเรื่องจะเป็นตายอะไรแต่ไม่รวยมีนี่รวยมีเงินกับมือกับมีแก่ทุ่มไหมเลยผู้มีพุทธศาสนาในปัจจัยสี่นี้อย่างที่ปัจจัยสี่มีอะไรเรื่องกินอาหารเสื้อผ้าหลับนอนยารักษาโรคนี่แล้วไม่ต้องไปดิ้นรนดิ้นรนตัวภาวนาตัวนี่นะจะไปถือมันยึดมันมันนับเป็นผมพิจารณานะว่าอาบน้ำเนี่ยตื่นมานี่ทำไมต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันต้องมาอาบน้ำต้องซักเสื้อผ้าเพราะมันสกปรกสกปรกสกปรกเอาตัวนี้เข้าไปสกปรกสกปรกพุ่งออกมาก็สกปรกหนักเข้ามันจะคอยหยุดลงก็เบาลงเขาไม่สงบหรอกผมก็โดนถูกเขาด่าถูกเขาว่ากันไม่เลี่ยงกันแค่บอกอาตมาต้องอาบน้ำทุกวันปากมันดีต้องแปรงฟันทุกวันต้องล้างหน้าสีตาที่รู้ทุกวันจะไปดีตรงไหนมันก็เงียบนะเอาความจริงไปใส่เลยอย่าว่าพวกไปชักตุ่นผ่านเนรไปไปส่งเขาขอเลิกขอเว้นแล้วก็ไม่ได้โกหกเรียนน้ำหนึ่งถึงศูนย์เอาสี่สิบตัวมันก็ไม่เอาจะให้ตัวสองตัวอะไรต่างๆหาว่าหลวงพ่อร่ำรวยมีอะไรก็เงี้ยอะไรเขาพูดตรงๆว่าโยมฟังดีนะผ้าที่ผมอยู่นี่โยมก็ให้ทานนะอาหารการกินแต่ละมื้อเขาโยมก็ให้ทานนะเจ้าอะไรให้โยมทำนั้นแหละของจริงทำนั้นแหละพูดตรงๆนั่นแหละนี่แหละนี่คือพูดตรงไปตรงมาเห็นแล้วการทานก็ทานังเมปริสุทธังนิพพานังปรมังทุกขังทานถึงนิพพานใครว่าไม่ถึงแย้งไหมถึงท่านประมัติทานนั่นแหละคนนิพพานนะใครแย้งมันเชื่อให้เข้าใจตัวนี้ทานบารมีศีลบารมีอยู่ในตัวของมันนะคือเขาให้บัญญัติปานาโมอะไรบัญญัติถ้าสามสิบองค์มันรู้ธรรมยังไม่ได้บัญญัติศีลห้าศีลแปดอะไรพุทธประกาศศาส ญัติอะไรจะว่าถึง227หรือถึง 1,000 ก็ได้มีพระอยู่องค์หนึ่งให้รักษาถึง227อะไรอาบัติอาบัติไม่เอาละท่านสุดแต่ถามจะเอาให้รักษาตัวนึงนะมั้ยรักษาจิตเอาเรื่องใครโง่ก็ใครสำเร็จสายจิตตัวเดียวนั้นแหละท่านสัพพาพุทธเจ้าเอาภาวนาอย่างเดียวจนยังรู้สึกอยู่ท่านก็สำเร็จแต่พระเดชมันแย้งมันอยู่มันอย่างกับปรมัตถ์มันแย้งมันอยู่ถ้าเราพูดปรมัตถ์เราต้องรู้จักใช้ปัญญาของเราใช้ให้เป็นเราใช้ปัญญาว่าเราต้องเชื่อกรรมนะต้องเชื่อกรรมต้องยอมรับใช้กรรมจะให้หมดเมื่อหมดกรรมเมื่อไหร่ก็หมดเวรหมดกรรมแม้แต่พุทธองค์ท่านก็ต้องใช้อย่างให้พระอานนท์ไปตักน้ำไปเติมน้ำขุ่นเกียนร้อยเล่มผ่านท่านบอกพระเจ้าเออท่านจะนึกถึงกรรมยังสมัยพระโพธิสัตว์บอกน้องคุณเล่นกับฉันไปแต่ตักพอไปแล้วน้ำใสขึ้นมาท่านรับใช้ยอมรับใช้คุณเล่นกับฉันแต่แล้วน้ำใสนี่คือบารมีท่านสมบูรณ์ท่านยอมใช้อันนี้จะในใจดีเมื่อเราเป็นหนี้เขามาทวงไม่ให้แล้วเกิดทะเลาะกันฆ่ากันตายเหมือนกันเกิดมาใช้กรรมมาอยู่นี่หลวงพ่อใช้ก็ถูกเขาด่าเขาว่าเลยอย่างเล่นๆอยู่ข้างนั่นมันไม่บัดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ว่ากันมันยังไม่เข็ดแม้แต่ผ้าด้วยกันมันก็ยังทำเรามันก็ยังไม่เข็ดแล้วจะเอาอะไรแล้วก็อยู่เบิกขาของเราเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันอิสระทานบารมีคือในข้าราชการวันอยู่นี้มีทำบุญเป็นทานทานบารมีร่างกายของฉันให้ทานทำสะอาดทำถูกมัดต้นไม้โรยรักษาอยู่ในเขตขอบเขตวัดเรานี่มีทุกทานบารมีจนกระทั่งแต่กล้าทุกข์ก็เกิดปัญญาแต่กล้าเห็นร่างกายเป็นของเป็นติดขวดเป็นสร้างศพฉันก็อุทิศให้ขั้นปรมัตถการของระสำเร็จเอาข้อเดียวตรงนี้นะคุณสำเร็จร่างกายลูกมันมีแล้วมันก็ไปสำเร็จนะรู้สึกมันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันมีที่เกาะผู้เจ้าว่ารู้บ้านเองหมดแล้วเองไม่มีที่เกาะแล้วที่มาเกาะอะไรมองเห็นร่างกายเป็นไร้สาระเป็นเท่าฐานไปเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วก็จบไม่ติดอีกตัวหลายต้องปวดก็สำเร็จละมันไม่ยากหรอกไอ้ยากที่เราไม่เอาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำให้เลยถูกกลัวหน่อยตัวฉันดีงามหมดตายหาแล้วศพเดินได้ยังไม่เห็นนะนี่สำคัญตัวนี้ทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีอยู่ตัวเดียวกันแน่ๆเหมือนกับฝักถั่วเม็ดอยู่ฝักเดียวยาวอยู่แต่มีเม็ดเดียวเนี่ยมันไปตลอดนี่เยี่ยมแห้งเลยเอาง่ายเขาแค่กำมือเดียวเท่านั้นแหละนี่ใบไม้กำมือเดียวเลยพุทธเจ้าเอากายตัวเดียวนั่นแหละไปรู้เลยสำเร็จเลยจนลมดับจบไม่ติดไม่ยึดแล้วนี่แหละวิญญาณก็ไม่มีใจอยู่แล้วไม่ว่าพระจะได้อะไรไปฉันได้ธรรมะได้ภาวนาจนเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดตาหูจมูกกายใจก็จบแล้วอะไรดูศพเห็นมีตาแก้วไหมไม่มีหูก็เดือนหมดแล้วจมูกก็เดือนหมดแล้วฟั ันก็ไม่มีแล้วลิ้นก็ไม่มีแล้วอ้าเปล่าก็ไม่มีแต่เพียงกระดูกนั่นนั่นนั่นนั่นอ้าว่าเพียงกระดูกละลิ้นไม่มีแล้วจะมีรสที่ไหนอะฮะพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะใครเอาตัวตนไปใช้นะคนนั้นสำเร็จคนนั้นสำเร็จไม่ว่าพระมงคลทีมันปรากฏเห็นว่านี่แหละทานบริสุทธิ์เดียวนั้นสำเร็จเขาบอกทานบริสุทธิ์ทางนิพพานกระมังคุกขังทานกับนิพพานถึงขั้นปรมัตถทานแล้วก็จบนิพพานละไม่มีแล้วนะเมื่อผู้จ่าเจงเน้นหนักเอตอายมัคโคทางสายทางอย่างผู้เดียวง่ายไหมจะเรียนมาว่าหลายดวงจิตหลายดวงแต่หลวงพ่อเอาดวงเดียวตัวรู้สึกตัวเดียวเนี่ยตัวสภาวะที่มันเกิดดับหรือกระทบกระแทกแล้วแมวตัวรู้สึกตัวเดียวเหตุตรงนั้นตัวสมุทัยอยู่ตรงนั้นแหละอรูปตายเนี่ยเป็นอารมณ์แหละทั้งนั้นแหละไอ้ตัวรู้สึกนั้นมันจะหมอเลยทันทีมึงเอาหูแล้วแย่แล้วอ่อนนะมีหนังขังข้อมาแล้วถ้าไม่สนใจไปดูโรงพยาบาลก็มันนอนป่วยขาด่วนแขนด่วนดูดิเป็นยังตัดขาก็มีอันนี้มันยิ่งทุกข์เอามาหมักหมมมาเองมาทีแล้วกูไม่เห็นจะได้ดีที่สุดเมื่อที่จะนาตรงนี้ให้มากเห็นอะไรปริยัติเขาจะบอกก้าวลุ่มที่ออกเป็นเจ้ารู้ตาหูจมูกลิ้นกายคนเล็กฟันอะไรต่างๆไม่ต้องขี้ตรงนั้นนะนี่คือปฏิกูลอาหารเลยปฏิกูลให้เห็นปฏิกูลตัดสัญญาดับทิ้งไปหมดเลยมันหลอกเราตัวสัญญามันหลอกเรามาสวยว่างามอะไรต่างๆฉันก็อยากทีแม่อะไรลองดูถ้าเราเห็นแล้วมันเจ้าจิตมันค่อยตรงค่อยวางไปเสียงจะอ่อนลงไปเสียงฉันนี่เสียงมันลงพูดแรงกลัวเขาโกรธกลัวเขาเคืองอะไรต่างๆจิตมันลงเหมือนที่เพิ่งถูกไฟอ่ะยุ่ยนี่เราจะเอาตรงนี้ไปถึงที่สุดนึกถึงคนตายเป็นอารมณ์ทุกคนไม่ว่าสัตว์ที่ลมเดียวกันทั้งนั้นเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงอานาปานสติอารมณ์เป็นหลักเป็นกรรมฐานเองเข้าดอกมันอยู่อย่างนี้ประสาทรองก็ว่าเห็นเข้าเห็นดอกเห็นใจรักของมันนี่ก็เอาปริยัติก็เอาตัวนี้เป็นอย่างนี้จังแต่เขาไม่ได้เอากายกับตาสติแต่หลวงพ่อเอากายสติทำไมต้องอาบน้ำบางคนอาบน้ำตั้งสองวันสองครั้งสามครั้งยังไงมันได้ตัวอาบน้ำก่อนเสือมันบอกเหนียวตัวแล้วที่จะแลกที่อะไรไปเดินเขาก็จะเหม็นละแต่ทางโลกก็ชุนน้ำอบหอมหอมพ่นเลยรอบตัวเดินหอมชุยนุ่มหอมดีแฮะในของกรองเลยไอ้เราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่ถือกันเหมือนนะผ่านรูปตัวเอาเช็ดตัวพ่นความเหม็นความ ในกลิ่นข้าวอะไรต่างๆพยายามแต่เราค่อยปรุงวางจิตความรู้สึกของเราค่อยอ่อนลงมาแล้วเหมือนกันหมดไม่ว่าชีไม่ว่าพระอาบน้ำเหมือนกันหมดดูคำพูดสิถ้าชีชื่นลมพระชื่นลมเหมือนกันนะศพเหมือนกันหมดเป็นชีตายซากหมดกันหมดเห็นแล้วชีไว้ไม่ใช่พอเนื้อหนังนั่นได้ตัวเนื้อหนังมันพองมันเน่ามันเขียวมันเปล่าไหลไปหมดเป็นทางดินไอ้ทางน้ำละไหลไปหมดเลยเหลือแต่โครงกระดูกนั่นแหละที่เห็นได้ทำกันมาเนี่ยน้องไม่ถูกตัวมันเองตัวเราเป็นนั้นมันเองตัวเป็นนั้นที่โกะเราเหมือนเขาเหมือนเรานี้มาพ้นไอ้ตัวเหมือนกันนี่มันลบมาลบโลภะโทสะลงไปได้เลยเมื่อแต่รู้สึกตัวเดียวง่ายเลยไม่ดูดึงเหมือนตัวคอตัวขอสลาออกหมดแล้วมันก็คอทั้งหมดเจอรู้สึกมันก็หมดมันส่วนในตัวมันไม่มีอาหารกินเลยมันก็พร้อมลงเองเหมือนกันนี่สำคัญตรงนี้ถ้าธรรมะมันไม่ยากหรอกถ้าเราเอาจุดใดจุดหนึ่งจะได้นำมาไปวิจารณาไปบ่อยเงื่อนเข้ามันจะลงตัวไม่ได้เลยต้องประมาทธรรมะมันมีไม่มากหรอกถ้าเอามากฟังเสียเลยดูได้ก็เดียวมันม้วนในล้อม้วนดูออกเท่าไหร่ก็อยู่ได้เย็บเสื้อผ้าเส้นเดียวก็แค่นั้นจิตเราก็เหมือนกันนะถ้าเอาลูกตัวนี้ลงไปได้เมื่อไหร่อ่ะไอ้ตัวนั้นมันมีทางหรอกมันก็ลงมันไปเรื่อยให้เอาจริงๆอย่างจังที่เชียงนาถ้าอาบน้ำก็ต้องกำหนดที่เชียงนาก็จะกำหนดจะกินก็กำหนดที่เชียงนาจะนอนที่นาตื่นที่นาเยอะๆบ่อยๆเข้าแล้วมันก็ค่อยลงพอลงแล้วถึงมันไหลแล้วไปแล้วนี่สำคัญปรมัตถฌานเลยมันจะมองดูคนตายขึ้นมาเลยแล้วกลัวอะไรมันจะแยกให้เห็นที่เรียนคือเราภาวนาเราได้ละฝังเราอยู่ตลอดเวลานั่งยืนเดินนอนกินถ่ายหลับตื่นฝังตลอดเวลาเลยเป็นอารมณ์สบายแล้วเงินทองไม่มีความหมายแล้วทั้งนั้นแหละมันรู้มันน่ามองเห็นแล้วเงินน้ำแข็งก้อนเราเห็นก้อนพอมันละลายมันมองเห็นแล้วอุปมาให้ฟังเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าใครทั้งนั้นหมาแสนว่าเยอะกว่ามันดุมึงก็บ่นว่ามึงก็ไปช่วยดูหมาเนี่ยหมูน่ะมันกินหมาขึ้นกันหมูเห็นในตัวหนูมันขึ้นกันมาลูกเข้าท้องหมาหมดหมูหายไปหมดยัดขาตัวหาหมูไม่เจอนั่นหวังมันไม่ยากหรอกมันปัจจุบันอยู่เห็นอยู่เลยไปไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วไม่ใช่แล้วถ้าเห็นอยู่รู้อยู่ปัจจุบันอยู่นั่นแหละคือธรรมะแหละแล้วก็เห็นใจรักของมันเสื่อมไปสิ้นไปจริงๆนะมันจะอาบน้ำแล้วมันก็แห้งอาบน้ำมันก็แห้งอยู่อย่างนี้มันน่าเบื่อไหมเสื้อผ้าใส่แล้วก็ซักใส่ซักขาดแล้วก็ตัดอยู่อย่างนี้มันน่าเบื่อถ้ามันไม่เบื่อเพราะอะไรไม่ได้ถึงที่สุดมันถ้าถึงที่สุดมันเบื่อวะเบื่อตัวเองคนอื่นก็เหมือนกันแหละแล้วก็จะมองคนนี้ก็ยัง รักษาตัวนะว่าตัวดีตัวเดียวก็ดีไปแล้วไม่อยากไปใกล้ด้วยนอกจากกรรมไปทีนะให้เข้าใจซะให้กลับใจซะแล้วจะได้ปฏิบัติตามไปเชื่อเราจะเอาธรรมะไม่ยาวเหมือนตัวเราแก่ตายเนี่ยเราใครทำมันก็ทำให้มันแก่มันเจ็บมันตายนี่มีในตัวของมันเหมือนกันธรรมะก็อยู่ในตัวของมันเหมือนกันทานศีลภาวนาอยู่ในตัวของมันแหละนี่จะเอาอะไรทำให้ชะตาไม่ต้องไปพูดมันแต่ตัวปล่อยใจได้ชะตาหลังนั้นการกินแบบไหนเอาขั้นปรมัตถทานนั่นแหละเหมือนเชนอ่ะก็ตีหัวปุ้งลองเที่ยวเลยนั่นน่ะนั่นน่ะก็เอากันอย่างนั้นเลยนี่เหลือขังหน้าบอกว่าใช่ตัวรู้สึกมันร้ายเหมือนเจ็บมันจะเอาเลยขาดเครื่องเอาแล้วมีมีดเป็นมีดเอาปืนเป็นปืนมันซัดกันเลยล่ะไปจะข้างไปทั้งเรื่องกระเป๋าตัวเองก็ตายเหมือนกันต้องลงโทษลงทันหน่อยฉะนั้นเราเอาตัวเราก่อนนี่ก็เรื่องปัจจัยกรรมเอาตัวเราให้มันรอดคำชี้แนะนำเราอะไรก็ต้องฟังว่าเออจริงหรือเปล่ามันหมดมันเริ่มหมดเริ่มหมดลางแล้วหมดนี่หมดจริงแล้วแล้วก็หมดกันจบแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกวันนี้นึกจะเอาในเดือนมาพูดในให้เน้นหนักเลยก่อนเนี่ยในเรื่องกายกับตาสติเน้นหนักในเรื่องอสุภะกรรมฐานให้มากถ้ารู้ไปได้มันไปได้หมดทานศีลภาวนาอยู่ในตัวของมันนี่แหละไม่ต้องไปหาเงินคนนู้นคนนี้ไม่ต้องไปหรอกคิดอันนี้ถ้าตานี่ก็มาให้เองถ้าเราภาวนาอสุภกรรมฐานเราตั้งอยู่ทานถึงเท่านายเราอยู่เนี่ยมันมาเองมันมาร้อนมาให้เองมันแล้วเราก็มาลงส่วนกลางมาเลี้ยงดูผู้เสือกันเนี่ยถ้าใช้กินมื้อหนึ่งมีอยู่แค่ปัจจัยสี่มีอาหารกินดับหิวไปวันหนึ่งมีเสื้อผ้าปกกายของอยากใครเนี่ยอสุภกรรมฐานนี้ปกปิดเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อเราทำเพื่อสังคมยังเกียรติเราก็ต้องรักษาไว้แต่ในส่วนลึกของเราในปล่อยมาภาวนาของเราเรื่อยมีสติกำหนดไปไม่หยุดทำอะไรมีสติกำหนดเรื่อยไปเผลอๆไปให้มันไปนึกได้กำหนดไปเรื่อยเดี๋ยวมันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องเลยมันจะกินข้าวแต่ละคำละคำละคำแบบนี้วันหนึ่งคำสุดท้ายมันว่าอิ่มแล้วปากถึงละกินละสบายแล้วฮะใครมีสงสัยในทีอ่ะฮะก็เลยมีสงสัยไหมสงสัยอะไรจะแก้ฮะร้องคงหรือยังอ่ะ เรา เองเคยใส่แล้วลึกแล้วหรือเปล่าเออกำหนดเออเอาสติกำหนดมันเลื่อยไปสิใส่ลึกแล้วไปใส่ลึกแต่ทั้งนั้นแหละสติกับตัวเราลึกอยู่เสมอเข้มขัวมันรู้แจ้งมันรู้แหละมันจะเป็นก็อาจจะมันมันเองไม่งั้นจะทันมันเพราะในการปัจจุบันเรามันก็ขี่เราแล้วไม่ว่าและเพิ่มขึ้นไปเอากำหนดได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆกำหนดปีจราเรื่อยไปเอารูปกายเนี่ยเป็นหลักฉันเราจะรูปกายเป็นหลักเลยแม่หมาเราเน่าเปื่อยฉันรู้พบว่าหมาที่มันตายเลยมันเกี่ยขึ้นมามาดูนอนใส่ใจจะเอานั้นเป็นอารมณ์ มันได้สวนมันจะแยกของมันเองมันก็ลุกล่วงสุดตักของมันเองไปของมันเองตามพวกไปเรื่อยๆถ้าหลุดได้แล้วก็หลุดไปเลยทีนี้พิจารณาตายเนี่ยอาบน้ำก็กำหนดพุ่งก็กำหนดหยดให้หัวเลยกดทุบปั๊บรู้ไปเลยทุกเที่ยงเนี่ยมันจะทักทักป้าและมีสติตลอดเวลาฝึกตัวเองตลอดเวลาแม้อาหารการกินยังอ้วกยังมีใครแนะนำอ่ะอ้วกลงในบาทแล้วเนี่ยตาของมันจะอึดอึดเอาจนหายอึดเนี่ยสำหรับภายในออกมาสำหรับคุณหายอึดจะอยู่กับหมู่พวกเพื่อนเข้าไปแอบอยู่คนเดียวอ่ะฝึกตัวเองมันตลอดเลยอันนี้ชี้แนะนำอย่างนี้มันน่าจะไวนะเมื่อจับมือเขียนเนี่ยมันไวอะไวจะตายแต่ถ้ามันเอาอะถ้ามันไม่เอาอะมันจับปลาดุกจับมันดิ้นหลุดมือเลยจับปลามันดิ้นหลุดมือเลยมันไม่เอาอะมันจะนอนตายแง่แง่เหมือนปลาตายอย่างนั้นเออเอามาจับเนี่ยมันก็ไม่ดิ้นถ้าเอาตัวนี้เราไปได้สบายเลยสบายกายกับตาก็ดีอะร่างขามันอยู่ตรงนี้ร่างเงามันอยู่ตรงนี้ตัวรู้สึกอะถ้าลูกไปได้มันก็น้ำมันก็ไปได้มันเลยมันต้นไม้อะมันแก่งอมแล้วมันก็ผุพังไปในที่สุดเหมือนกันหมดยางก็หมดยางร่างกายแล้วมันก็ผุพังไปแล้วเนี่ยแก่ไปแล้วเนี่ยแก่จังเลยรู้สึกมันก็อ่อนตัวเพราะมันใจเบื่อเหมือนกันเนี่ยยังแก่แก่งานร่างกายไม่ไหวตายยังไงเขาไม่ได้ยินแล้วมันไม่เอาแล้วรู้สึกไม่เอาแล้วแขนมันไม่แข็งแล้วนี่ดูลักษณะธรรมะมันดูๆอย่างเงี้ยนี่เราเอาร่างกายเนี่ยมันโผล่มาละที่รู้สึกเลยโผล่มาจะแข็งแกร่งยังไงมันก็ไม่เอาแล้วมันแรงไปรู้เห็นนะพระเจ้าขันหน้าอะไรรูปาระรูปเป็นรูปธรรมเลยรูปทุกชนิดฉันเมาหมดนะรูปเรื่องนี้ฉันบ้ามาเพราะพระเครื่องมาถือดียิ่งดีขึ้นมาเนี่ยธรรมะมันสอนเจ้าเป็นครูมาตลอดอาบน้ำตั้งเจ็ดแปดวัดมันยังติดคุกในคุกก็ได้ธรรมะอย่างนั้นติดพระเครื่องไอ้ข้าวพระเครื่องวันไปตรงคัตเตียก็จนหลังลายมาหมดเลยกูไม่เอากูบันดาลนะคุณรู้มาแม้แต่ละสติก็ต้องละลายไปเนี่ยลงคนแก่เนี่ยไปวิ่งอย่างลงเนี่ยมันไม่เอาหรอกรู้สึกมันไม่เอาหรอกมันรู้ตัวพอรู้ลูกของมันนะฮะนี่เป็นจังหวะให้เห็นมันลงแล้วมันว่าลูกเห็นไม่ไหวแล้วฮะมันจะบอกลูกเลยอ่ะฮะใช่ปะฮะฉะนั้นรูปนี่สำคัญถ้ารูปลงแล้วรู้สึกมันต้องหวังหรอกฉะนั้นพระเจ้าเน้นหลักกายกับตาสติกายเยกายาวิหารสติหัวเองกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกาปริเทวในโลกจะได้ทำไมยังไงให้เย็นมันละเอียดผิวหนังได้แล้วแบบผิวหนังแค่นี้เดียวเลือดไหลแล้วนั่นแหละแค่ก็ไปอีกหน่อยโลภายในตับไตไส้พุงอะไรอย่างหลวงพ่อเคยนิมิตบอกมองข้างในเห็นสภาพเหลืออารามหมดวันนี้คุณดูทางไหนทางในเรามีตับไตไส้พุงจะเงียบเหมือนของจริงไม่ยอมแล้วไอ้เรายังเป็นผีอยู่เนี่ยผีครึ่งผีครึ่งคนนั้นหลอกกันอยู่เนี่ยใครว่าไม่หลอกถ้าเอาตัวนี้ลงได้นะทีนะฉันยอมสยบเลยไปได้อย่างสวยงามเลยนิพพานไม่ต้องห่วงรออยู่นู่นนู่น ฮะไอ้เรื่องนั่นเออซึ่งความว่างนั่นเออยังไม่เห็นว่าจะเห็นปากด้วยไม่เห็นสวนปากไม่ใช่นู่นทะเลความว่างนั่นถ้าลูกไปได้มันก็ไปได้แหละยุคนี้บุญเน้นหนักอีกหนึ่งเดือนเราก็จะเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาก็พยายามใช้กายของเราให้เป็นประโยชน์ทานศีลภาวนาอยู่ในตัวของมันแต่โยมมาแต่ธรรมมาบวชได้ฉันได้หลักผู้สานหาอยู่ในทานศีลภาวนาโดยมากเขาจะเออทานอะไรดีไม่ได้ใช้บาตรทานเลยอะไรตัวอะไรมันจะพูดออกมาทานในตัวของฉันทำสะอาดทำวัดตรวจวัดภูสลาตรวจมนต์ทำวัดเห็นร่างกายที่ยังอายอยู่เนี่ยมือสร้างศพอยู่กองอยู่นู่นภาวนาจังมีสติทุกขณะไปเลยอย่างนี้ภาวนาสามตัวตัวนี้ตอบเขาได้ทันทีเลยมือเป็นนักปราชญ์นำบัณฑิตว่าทำไมวะท่านมีทานถึงบ้านาท่านมีแต่ทานฉันไม่มีมีญาติโยมพ่อแม่ให้เงินมาจะถ้าเข้ามูลนิธิร่างกายฉันมีขันปรมัตถทานอุทิศให้เลยจะเน่าเปื่อยยังไงจะอุทิศให้ฉันไม่เอาแล้วว่าสวยงามไม่ใช่มีขี้ตาขี้หูขี้จมูกอะไรมีขี้ไข่ทั้งตัวขี้เล็บขี้ปุ้งผมทุกวันพระขี้ทั้งนั้นเอาตัวนี้เป็นหลักไปเลยคนนักปราชญ์เขาจะยอมอนุโมทนาตาดูแลเทียมสมุทรผ่านเลยขั้นปรมัตถ์ก็เถื่อนจริงในมูสายมาปวนน้ำร้อนแบบที่นี้เอาแล้วก็ตรงอย่างนู้นไปมองก็ลาเองความว่างไม่มีอะไรจบในอย่างนี้ไม่บอกบวชพระแล้วนะนั่นแหละพระเมื่อกันเนี่ยอนุสาแปดยามคือท่านมักแปดสิบแปดมหากุศลแปดท่านบอกก็ได้เลยคือมันมีอนุสาแต่ก็มีสิบแปดเหมือนกันนะมหากุศลแปดนะขึ้นสวรรค์นิพพานแล้วทุกอย่างตายเหมือนกันหมดไปด้วยกันเลยถ้าไปทีก็ต้องไปด้วยกันหมดมันมีท่านสอนอย่างหลวงพ่อเนี่ยทำไงพระคือมีสติสัพพัญญามีความรู้สึกเหมือนกันกระทำความรู้สึกหมดไปด้วยกันหมดข้างนี้ผ่านเหมือนกันพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธเจ้าจะตีบรรลุธรรมบรรลุตรงนี้เองตรงกายกับกายก็ดีบอกเขาได้เลยทำมองเห็นลมเย็นกายทราบตัวเป็นดื้อเป็นเหมือนน้ำแข็งดื้อแล้วสุขวรว่างแบบไปด้วยกันธรรมตาเหมือนกันหมดความรู้สึกหมดเขาไม่ผ่านไม่ตึงตัวว่าไม่ถึงถือระบนมาเลนิวก็ไม่ถึงไม่ถึงมันเห็นจิตมันก็ไม่ถึงเนี่ยเล่นหนักมือเนี่ยถือก็ต้องถึงมีสติสัมปชัญญะเหมือนกันที่จะละกายกับตาสติเหมือนกันผมเลี้ยงฟันหนังเน่าเปื่อยเหมือนกันไปด้วยกันนี่รูปขันทำลายรูปขันได้มันก็หมดในว่าพระบางทีในว่าอะไรกันแหละนี่ยึดหลักนี้เป็นหลักผมก็ถอนได้เอานี้เป็นหลักเลยหลักผู้สาธานถึงภาวนาทานถึงขั้นปรมัตถทานเข้าสู่นิพพานเบื่อหน่ายสังขารแล้วขันธ์5จริงแล้วก็เข้านิพพานฉะนั้นได้ขอให้พวกเราตั้งอยู่ทานศีลภาวนาใครมาถามมาตั้งอยู่ตรงนี้ศาสนาพุทธลงในตรงนี้ทานถึงขั้นปรมัตถทานพูดได้คำเดียวเราก็จะกลับไปสู่นิพพานปรมัตถทานเป็นนิพพานรูปขันธ์นั้นให้หมดทิ้งให้หมดเลยดังนั้นได้เวลาแล้วเราขอยุติไว้เพียงเท่านี้